حدثني اخي ابن بكير قال حدثني ليس وغن قيل الغني بن شهاب قال اخبرني عروه ان عائشه رضي الله عنها اخبرته ان خا مخکې تاسو ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې خطبه شروع کړه نو اول به د الله حمد او ثنا وي، نو چې بیا به مقصد شروع کو نو په دا منځ کې به ووي اما بعد، دا به ووي زمون خطیبانو لم په کار دي وایي چې کله د الله ثنا ووي په رسول الله باندې درود ووي نو بیا دې ورسره ووي اما بعد. دا حدیثونه دي حضرت عروه لگی آغا وی چې زما خاله حضرت عائشه بیبی چې ده ان عائشه اخبرته، حضرت عائشه خبر ورکړی دی اغلا، مراد داغه نسوک دی عروه، ځان غایب فرس کړی دی. حضرت عائشه بیبی آغا خبر ورکړه حضرت عروه ته د څه خبرې، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقیناً د الله رسول خرج لیلتن، اغا روت یو شپه، خرج لیلتن اغا روت یو شپه، من جوف اللیل په منځ د شپې کې، د شپې په منځ کې روت، دا اغا راوتل دي چې د کور نه نه دي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخري عشرو کې اعتکاف کو، اعتکاف چې اعتکاف کوو هغه خپل د اعتکاف ځای کې و، نو بیا چې چرته ناستو د هغې نه داسې بهر راووت، خو چور بار نو راوتې منځ کې پرده وه، نو چې ودرېده نو بار نه ښکارېده. رسول الله صلاة اللیل شروع کړو د شپې مونځ، موږ چې ورته تراوی وایو، نو دا بعضې خلک رالې ورپسې ودرېدل، چې ودرېدل ډېر خوند یې وله ورکړو. چې سهر لشو د دې نه نور ډېر خلک رالل، بیا یې چې دی نو رسول الله را پاسېده د پردې نه پله ولاړو او هغه وکړې تراوی. بلې شپې له دومره خلک رالی چې جومات کې نه ځایدل، نو بیا یې تراوی وکړې. نو په څلورمه شپه باندې رسول الله هغه د خپل ناستې د ځای نه راورونوت، را دې خوا نه شوم، دغسې ناست و دوی به بار ټوخي ګول ټوخي او یو شی بل شی چې هسې نه رسول الله به ودی چې راویښ شي. چې سار شو رسول الله ورته بیان وکړه، ما تاسو لیدی، تاسو نه خبر وم چې ټوخي ورسم کول، خو زه ځکه رونه وتمه یریدمه چې په تاسو باندې دا فرض نه شي. د دې وجې نه استاذان وایي د رسول الله د دې سره ډېره مینه وه، د تراوو سره د دې سره محبت و، خو صرف د دې وجې نه هغه پې همیشه والی ونه کړه چې چېرته په دې امت دا دغه نه شي واجب نشي، نو بیا به شل رکاته واجب وي څنګه کوي. نو پیغمبر علیه السلام راووت یوه شپه فی جوف اللیل په منځ د شپې کې، فصلا فی المسجد، نو مونځ یې وکړه په جومات کې، دا هم د جومات هغه د اعتکاف ځای ښه چې مونځ یې وکړه، صلاة اللیل شروع کړی دی. فصلا رجال، نو مونځ وکړه سړو، بعضې سړو بی صلاته د مانځه د هغه پسې، هغه پسې نیت وتړه. فاصبح الناس، نو سبی که خلکو، او دا خوشحاله دي چې پیغمبر علیه السلام پسې بیګا قیام اللیل وکړو. فتحدثوا، نو دوی سره یو بل ته خبرې کولې چې دغسې پیغمبر علیه السلام بیګا د شپې راپاسېدلې وو، موږ به پسې مونځ وکړو. فاجتمع، نو په دویمه شپه باندې راجمع شو، فاجتمع، نو راجمع شو په دویمه شپه باندې اکثر، ډیر منهم د هغوی نه، په پیله شپه چې څومره وو د هغې نه زیات راجمع شو. فصلوا معه، نو دویمه شپه م هغوی مونځ وکړه د رسول الله سره. فاصبح الناس، نو سبی که خلکو، فتحدثوا، دوی یو بل ته خبره کوله چې دغسې خوند یې وکړو. فکثر اهل المسجد، نو زیاد شو خاوندان د جومات، من اللیل الثالثه، په دریمه شپه، په دریمه شپه باندې بیا ډیر زیات شو خلک. فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا خپل زین روت رسول الله. فصلوا بصلاته، هغوی مونځ وکړه په مانځه د پیغمبر. فلما كانت الليله الرابعه کل چې شو څلورمه شپه نو دونه دنیا راوچلېده چې عجز المسجد عجز شو جومات عن اهله د خپل اهل نه بیا د جومات دا زور نو چې دا خلک ځان کې ځای کړی وي مطلب جومات تنګ شو بی نو عجز المسجد را تنګ شو جومات عن اهله د خپل اهل نه حتی تر نو پیغمبر علیه السلام رونوت چې رونوت حتی تر دې پورې خرج علی صلات صبح چې رسول الله رووت د خپل ځای د اعتکاف نه سبی مانځله لصلات صبح مانځه د سبی له سبی مانځله رووت فلما قضى الفجر کله چې رسول الله وکړ د سبی مونځ نو اقبل علی الناس مخې راوګرځو خلکو ته فأقبل على الناس مخر وغرزو خلقوتا فتشهد نتشهد وي كلمة شهادت وي دام دا الله سنة دا او ثم قال بيا رسول الله وي اما بعد وردق تكراغي چه رسول الله با خدبا ويلا كابا دا جمعي خدبا وو كاما خدبا بوا اول بيدا الله حمد و سنة وي بيا بيوي اما بعد پس دا دينا فإنه بشك لم يخف علي نو پټ پما باندې مکانکم زستاسو ما لیدې چې راغلی وې راغون شوې وې او دا شوق مو فإنه بشك لم يخف نو پټ علي پما باندې مکانکم زستاسو نو حضرت چې تا ته پته لګېد چې قوم راغلی دي نو تاسو ولې رونه وته لكني خشيتو لیکن زه یریدم ان تفرز علیکم چې دا به فرض کړي شي په تاسو باندې نو بیا به سبا نشی کولی فتعجزو عنها نو تاسو به بیا عجز شی د هغې نه نو چونکې د رسول الله خدا تمنا وه خو هلته خطره ده دی وه چې دا به پې واجب شي نو د تمنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجې نه چې حضرت عمر راغی خلیفه شو ناغه بیا دا خلک را جمع کړه په یو امام باندې او په هر جومات کې به بیا دا شل رکاته تراویح کېدی وی حضرت علی به وی چې الله تعالی دې د حضرت عمر قبر داسې رڼا کړي چې په دې تراو باندې زموږ جوماتونه رڼا کړل هغه به ورته بیا دعاګانې کولې ښه تابعه یونس حدثنا سليمان قال اخبرني زهير بن علي الزهري قال اخبرني غرده عن ابي حميد الساعدي انه اخبره حضرت ابو حميد الساعدي ده خبر ورکړی دی لاندې شاګرد تا چې هغه عروه دی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم چې یقینا د الله پیغمبر قام عشيه دی ادریده عشيه بیګی که بعد صلات پس دا منزنه عشیه دا غطه وی بعد ظهر نمسبخین نپس دا عشیه دا پیغمبر علیه السلام ادره دا پا یو بیگئی که بعد صلات پس دا منزنه او صحابه تا بیان که فتح شهد نو آغت شهد وی کلمه شهدت وی و اصنع الله او صفت او کد الله بما پا حق الفاظو هو اهله چې الله دا غی لایکو په هغه الفاظو یې د رسول د الله پاک صفتونه وهغه کړه او ثم قال بیا وفرمیل اما بعد ګورې هغه د اما بعد راغی هغوی به خطبه ویله مخکې د الله ثنا رستو د الله خپل بیان منځ کې به الله اما بعد ووي تابه و ابو معاوی ابو اسامه عن هشام عن ابیه عن ابی حمید عن النبی صلی الله علیه وسلم قال اما بعد تابه العدني عن سفيان في اما بعد دا غنری سفيان دوی متابعت کړی دی خو په غون حدیث کې نه دی کړی لکه څنګه چې اغه اما بعد ټکی وای نو دا رنګ دوی اما بعد ټکی بیانې نور حدیث کې متابعت نشته حدثنا من يمان قال اخبرنا شعيب بن علي الزهري قال حدثنا علي بن الحسين قال مسور بن مخرمه قال حضرت مسور وی چې قام رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرید پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا بل تروست راشی په مشکات کې مونږ ویلیمو رسول الله ته دا خبر راغی چې د ابو جهل کورنۍ پاسیږي او د ابو جهل یو لور وه دا علی ته ورکوي فاطمه ژوندی وه نو رسول الله خپه شو چې د الله د پیغمبر لور او د الله د دشمن لور به په یو کور کې څنګه وخت تیروي نو ده دا بیان وکړه فسمعته نو هغه وروسته دا بیان به درته یو ځای کې راشي فسمعته ما تې واورېدل مسور وی حین تشهد چې کله هغه تشهد ووي یقول داسې وی چې اما بعد اما بعد دغه ټکې راغی تابه زبیدی عن زهری حدثنا اسماعيل بن ابان قال حدثنا ابن عسير قال حدثنا هيكر بن غنم بن باس قال دا ابن غسيل نري غسيل معنا دي غسل ورکړی شوی نو ابن الغسيل زوی د غسيل په صحابو کې یو صحابي دی چې د هغه نوم دی حضرت حنزله هغه ته خلک وایي غسيل الملائکه لمبولې شوی د ملایکو په غزوه احد کې دی شامل شوی و نو بیا شهید شو رسول الله وایي ما وکته چې د ملایکو اوچت کړه او بیا یې راښکته کړه او دقسې اوبه ترې روانې وي لمبولې و چې بیا معلوماتو شو نو د کور خلک ورته وایي صاحب دته د لمبولو ضرورت خو چې کله د جهاد اواز واورید نو ده وی زه به دونه وخت تیرومه همداسې په غسل کې لاړ نو ما وی دی بیا شهید شو نو ملایکو د له غسل ورکړی نو دته خلک څه وایي غسیل الملایکه د ده زوی دی بلکې د نوسی زوی دی مدلی د نوسی د هغه نوم دی عبدالرحمن ابن سلیمان هغه دغه دی نو وی حدیث بیان کړی دی مونږ ته ابن غسیل د ابن غسیل نه مراد دی د حنزله د نوسی زوی دی ښه د حاشیه کې لیکي عبدالرحمن ابن سلیمان ابن عبدالله ابن حنزله قال حدثنا اکرمه دی وی حدیث بیان کړی دی مونږ ته اکرمه عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه قال عبدالله ابن عباس وی سعد النبی صلی الله علیه وسلم علی منبر رسول الله صلی الله علیه وسلم اوخت منبر ته دا بس بیماری وه د رسول الله سخته بیماری وه او په دې بیماری کې دی د دنیا نه لاړ یو ځل لږ داسې طبیعت ښه شوی نو دی بار راووت چې بار راووته په منبر کېناست صحابه وایي دا د رسول الله اخیری کېناستلو بیا دې منبر باندې کېنهناست وکان آخر مجلس او دا آخری کې ناستل د رسول الله جلسه چې دی ناستو پاغې کې ناست خو چې کې ناسته نو څنګه ناستو یو لوی شړی د ځانه تاو کړې وه متعطفا چې تاوونکې و د خپل ځان نه چاله ملحفتن شړیله یو لوی سادر شړی ده د ځانه تاو کړی وه متعطفا چې تاوونکې و و ملحفتا د شړیله په کم ځای اله منکبېه په اوږو په دې اوږو یې دا شړی د ځانه تاو کړی وه راووته او قد عصب راسه او هغه تړلی و خپل سر دا سر مبارک د هغوی خوږېده وقد عصب قد عصب راسه د تړلی و خپل سر بعصابتن په یو کپړه باندې یو ټوټه باندې خو دلته کې دوی وایي دا پټکې په سر کړی و غالبا د پټکې لاندې دا ټوټه وه تړلی و خپل سر بعصابتن په یو ټوټه او دا ټوټه څنګه وه داسې ماتین چې هغه غوړه وه، رسول الله به دا سر ډیر غوړه و او دا ښکلی ښکلی عطر به استعمالول، نو بیا به پیدا کپړه چولې و تاو کړی به وتی، نو هغه د عطرو او هغه د ویښتو غوړوالی به په هغې و. داسې ماتین چې هغه غوړه وه مدلی خیان لري دا دا ټیکي پکې لګې دغه غوني متعطفن تاوونکې به و د ځان نه ملحفتن شړیله علی منکبیه په اوږو قد عصب راسه تړلی و سر بعصابت په یو ټوټه باندې داسې متین چې هغه غوړه وه. فحمد الله د الله حمدی ووی و اسنا علیه او د الله صفت یې وکړه او ثم قال بیې وفرمایل رانږدې شئ یا ایها الناس ای خلکو الی رانږدې شئ ماته، چونکې رسول الله داسې ډېره په زوره خبره هم نشوه کولی، کمزوري وه. فصابو نو دوی راغون شو راتو شو الیه رسول الله ته، د رسول الله اسلام منبر ته راغون شو. چې راغون شو نو ثم قال بیې وفرمایل اما بعد، ګوره دغه ټکې راغی چې رسول الله به په خطبه کې چې د الله صفت وکړه او بیا بیا رستو مقصد بیانو، نو د منځ کې به بیا څه وي اما بعد څه وایي. فان الک معلومیږي دا خبره چې زه د دنیا نه روان یم، خدا د مدینې انصار نه دي، دوی د دین ډېر لوی خدمت کړی دی، ډېر لوی قدر یې کړی دی، د دوی به ډېر خیال ساتي. په دې کې به دوه کسان دوه قسمه خلک، یو به نیکاني چې هغه به ښه کارونه کوي د هغوی نیکي به قبلوي، او یو به داسې چې زیاتې به د خلکو نه کیږي. تاسو به هغه زیاتي والا ته څه کوي؟ خپل زیاتې معاف کوي. د انصارو دغه کوي. فان هذا الحي یقینا دا قبیله من الانصار د انصارو یقلون دوی به کمیږي، قومونه به زیاتیږي او دوی به کمیږي. و یکثر الناس و نور خلق به زیاتیږي. دقه څه وشو؟ انصار خواران دونه زیات نه شو لکه نور قومونه چې زیات شو. فمن ولی شیئا کم سړی چې اختیارمند شو د یو شي من امت محمد صلی الله علیه وسلم د امت د محمد صلی الله علیه وسلم نه، د حضرت امت د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په امت کې یو سړی دی او هغوی ته اختیار میلاو شو، یا ورته غونډه باشي میلاو شوه، یا د مدینې منورې ګورنری ورته میلاو شوه، او دونه زور شته دی چې چا سره ښه هم کولی شي او بد هم کولی شي. فاستطاعه او هغه طاقت لري ان یضر فیه چې دې ضرر ورسوي په د خپلو اختیاراتو کې احدن یو کس ته، او ینفع فیه یا فایده ورسوي په هغې کې احدن یو کس ته. په تاسو کې یو سړی الله ورته اختیار ورکړ او دونه اختیار ورته میلاو شو چې خلکو سره ښه هم کولی شي بد هم کولی شي، نو تاسو توجه انصارو ته وکړئ، ښه ورسره کوئ او که بد یې وکړه هغه ورته معاف کوئ. فليقبل من محسنهم نو هغه دې قبول کی دغه احسان کوونکي د دوی نه، که په دوی کې چې احسان وکړه په سر سترګو یې قبلوي. ویتجاوزو معافي دې کوي عن مسیئهم د هغه کس نه چې چا بد وکړه. خو دلته مراد د بدو نه عام بد دي، ښه اوس دا نه که زینې وکړه نو ورته سوی به نه، که قذف یې وکړه څه به ورته وی نه، د حدودو نه بغیر، ځکه حدود خو څه بدلولی نه شي. باب القاعده بین الخطبتین. استاد صاحب سرنامک دی د جمعې په خطبه کې یو دا دی چې پرون تاسو ویلو سنت طریقه دا ده چې خطیب صاحب به ولاړي په ناسته به خطبه نه وی بلا عذره، او دویم دا دی دوه خطبې به وی، او د دوو خطبو په منځ کې به فصل کوي، ښه فصل لږ به کینی کیبنی، دا کیناستل سنت دی، ښه شرط نه دی لکه ځینې خلک وایي نه سنت دی. باب القعده دا باب دی د کیناستلو بین الخطبه په منځ د دوو خطبو کې یوم الجمعه په ورځ د جمعې، دا به کینی د دې دپاره چې دوه خطبې دي چې د دې دوو منځ کې فصل راشي. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا عبد الله غنام عن عبد الله قال حضرت عبد الله وي عبد الله بن مسعود قال دي وي كان النبي صلى الله عليه وسلم او پیغمبر علیه السلام یخطب چې هغه به وی خطبتین دوه خطبې د جمعې او د اختر به رسول الله دوه خطبې وي او د دوو خطبو په منځ کې به فصل څنګه کو وی یقعدو کیناسته به هغه بینهما په منځ د دې دواړو کې یو خطبه به وویله بیا به له کیناسته بیا به پاسېده دویمې خطبې ته. باب الاستماع دا باب دی د غوږ کې ښودلو الی الخطبت خطبې ته هلکه چې د جمعې خطبه ویلې کیږي یا د اختر خطبه او خطبه ته اورې نو غوږ کې ښودل ورته ضرور دي ښه او که خطبه نه اورې که نو اوس لوی جومات دی لوی سپیکر نشته دی نو که نه اورې نو غوږ کې ښودل خو نشته خو انسان به کوي چپ خاموش که خطبه دې اورېدله غوږ به کې دی که خطبه دې نه اورېده لرې وي نو انصات به کې چپوالی خاموش به ناست دی. باب الاستماع دا باب دی د غوږ کې ښودلو الی الخطبة خطبې ته. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي زيد عن الزهري عن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره رضي الله عنه قال دا حدیث دیر شوی دی حضرت ابو هريره وی چه قال رسول النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وی اذا كان يوم الجمعه كلا شي رز د جمعه نو وقفت الملائكه ادريجي ملائکه على باب المسجد په دروازه د جمعه او چه کم اول لمبر راشي کم سړی اغه ولیکي داغه دومره اجری لکه چه قربانی کړي دا دغه وخ نو بیا واپسې چې دویم جومات ته راشي هغه ولیکي او چې بیا دریم راشي هغه ولیکي دا نمبر په نمبر لیکي یکتبون الاول هغوی لیکي هغه اول سړی چې جومات ته راشي فالاول واپسې دویم نمبر اول دا راځي ومثل المهجر او مثال دا هغه سړی چې هغه وختي راغلي جمعې ته دغه جمعې مانځه ته وختي راغلي د ټولو نه مخکې راغلي نو په دې جمعې مانځه سره الله ورته څونه اجر ورکوي که مثل الذي دا دی په مثال دغه سړي یهودي چې هغه حرم ته اولیږي بدنتن اوخ دومره اجر الله ورکوي لکه چې اوخ په حرم کې قرباني کی حد یې دغه ته وایي هغه قربانۍ ته وایي چې خلک یې حرم ته بوزي دا په مثال دا هغه سړی دی یهودي چې هغه حرم ته بوزي بدنتن قرباني یا اوخه چې دویم راشي ثم بیا دویم نمبر کلذي په شان د هغه کس دی یهودي چې هغه حرم ته بوزي او قرباني کی بقرتن غوی ثم د هغې نه پسو چې دریم نمبر راشي تسلیمه اورې بیا دریم نمبر چې راشي نو هغه سي کپشن ګډه دریم نمبر داسې چې هغه دریم نمبر راشي لکه چې ګډې قرباني کړي ثم بیا دجاجتن چرګه لکه چرګه چې قرباني کړي ثم د هغې نه پس چې بیا راشي نو د هغې دومره اجر وي لکه بیزتن انډه دا د انډې منډې دا هم نن ګرانې دي شل پنځه روپۍ ده دا وی خو چې امام صاحب روزي فیضا خرج الامام کله چې د خپل ځاینه روزي امام دغه له روزي خطبې ته نو تواو دوی راغونډي کي دا ملیکې تواو دوی راغونډي کي صحفهم هغه خپلې رجسټرې هغه نامې چې په کې لیکي اخورې کړي وي راغونډي کي تواو نو دوی راغون کی صحفهم خپل رجسټرې او راشی خطیب صاحب د خطبې ته غوږ کیدی ویستمعون الذکر او دوی غوږ کیدی خطبې ته دقه ټکې راغې وګورې غوږ کې ښودل دونه ضرور دی چې ملائکو باندې د دې اورېدو څه ضرورت نشته دی، موږ ته ضرورت دی، لیکن هغوی هم ورته غوږ دي. نو چې هغوی ورته غوږ دي، نو موږ به په طریقه ولا باندې خطبې ته د غږدو غوږ به ورته ږدو. ښه، باب اذا راى الامام رجلا جاء وهو يخطب امره ان يصلي ركعتين. دا عجیب سرنامه دی. امام صاحب په منبر باندې دی، ادری د خطبې له او ګوري یو سړی راغی د خطبې په منځ کې، چې د خطبې په منځ کې راغی کیناستو. امام لپکارو اسې دا مطلب واره مسله به رستو کو. امام لپکارو چې ده ته ووایې لکه پاسا دوه رکاته تحیت المسجد وکړه، په مسلې مه اورې، دې مطلب یې اورې چې د دې ځای مطلب څه دی، بیا به مسله رستو کو. امام صاحب خطبې ته ولاړ دی او د خطبې په منځ کې یو سړی راغی جومات ته، اول ته کیناست. امام له پکار دا دی چې دغه دغه ته ووایي دې سړي ته چې پاس او دوه رکاته تحیت المسجد وکړه. هغه به پاسي، دوه رکاته تحیت المسجد به وکړي، خو مختصر به وکړي. مختصر باب دا یو باب دی. اذا را الامام، کله چې وویني امام رجلا، یو سړی، کله چې اوویني امام یو سړی، جا کم سړی، جا چې هغه راشي، یو سړی راشي، خو امام څه کوي؟ وهو یخطبو، او حال دا دی چې امام خطبه وی، امام په خطبه کې ولاړ دی، او دلته یو سړی راغی. چې راغی نو امرهو، دا امام دی هغه ته امر وکړي، ان یصلی رکعتین، چې دی منځو کې دوه رکعته، الکه دوه رکعته منځو کا. دا مسله د دې ده چې نه امام له پکار دی، دا د امام ذمواری شوه چې ته خطبه وې او بل یو سړی راشي او هغه دوه رکعته تحیت المسجد نی کړي، نو پکارو چې ده ته دا ووایې چې ما مسجد هغه وکړه، یو دوه رکعته منځ وکړه. خو وره دا مسله د امام ده، ښه چې امام به داسې وایي. اوس دویمه مسله هغې دپاره بیا دوی رستو سرنامک دي چې موږ له څه پکار دي. نو دې به بیا رستو مسله کې دي چې موږ له دا پکار دو چې جومات ته راشو او امام خطبه وایي. ما وی د دې ځای مطلب مسله رستو به دغه کوو. موږ له پکار دا دي چې جومات ته راشو د جمعې په ورځ باندې او امام خطبه وایي، نو چې مستحب طریقه دا ده چې دوه رکعته دغه وکړو، منځ وکړو، او بیا مستحب طریقه دا ده چې لنډې وکړو چې امام ته غوږ کېږدو. نور مسله رستو را روانه ده، لیازه خیال لري. کله چې وویني امام یو سړی، څنګه سړی جا چې هغه راغی او امام خطبه وایي، نو امام له پکار دی چې هغه امر وکړي ده ته چې دې دا سړی منځ وکړي دوه رکعته تحیت المسجد. حدثنا اليماني قال حدثنا عماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال حضرت جابر وی جاء رجل، راغی یو سړی، راغی یو سړی، دا مسافر سړی و، عربی و، او غریب سړی و، غریب بدن باندې جامې م نه وې، داسې سلنګ منګې د ځان نه تو کړی و، او سولی کې غطفانی خلک ورته وایي، سولی کې غطفانی، دا سولی کې غطفانی جومات ته راغی. وی راغی یو سړی، والنبی صلی الله علیه وسلم، او پیغمبر علیه السلام، یخطب الناس، هغه خطبه ویله خلکو ته، یوم الجمعه، په ورځ د جمعې، د جمعې په ورځ یې ورته خطبه ویله، او دغه سړی راغی د حضرت سلیک. فقال رسول الله ورته وی، الک مونځ دی کړی دی، تحیت المسجد دوه رکعته دی کړی دی، فقال رسول الله وتوي اصليت ايات مسكره دي دركاته يا فلان او ابلانيا فقال ناغوي حضرت لا ما نديكري لا ما تحيه المسجد نديكري نو قال رسول الله وتوي قم ودريغا پاسا او فركع دركاته منزوكا دركاته منزوكا دا د امام بخاری دا غری چې امام لپکار دادی چې کده سه موقع ملو شو پیخ شو نو چې امام دې ته وی چې لکه د سه وکا بل سرنامک دی عامه مسله بیانې دا خو د امام ذمہ واری و من له سه پکاری باب من جاء بل سرنامک دی دا باب دې دا غچا چې غراش ول امام یخطب او امام صاحب خطبه وی تنن د جمعه پروس باندې رالی او امام صاحب خطبه وی نو سچلیو کی داراتلون کی مستحب طریقه دا د چ سل رکاتین د دو رکات منزو کی خو مستحب دا د چ د منز سوی خفیفتین د دو رکات د مختصرو کی مختصر دو رکعت موز دیو کی او مختصر دیو کی حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان عن عمرو جاء سمیع جابر حضرت عمرو ابن دینار لویت شان ولا تابعی دی دا اوریدل دی د جابرنا جابر وای چې دخل رجل رانن او ته جمعه ته یو سړی یوم الجمعه پروز د جمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب پیغمبر علیہ الصلات والسلام خطبه ویلا خطبه ویلا فقال رسول الله وتوي اصليت مزد کړه دې دا دو رکعات تحیه المسجد دې کړه دې قال نا غورتوي چې حضرت لا ما نه دې کړي نو قال رسول الله وتوي قم پاسا فصلي رکعتين منزو کا دو رکاتا دا خود بخاری دا غو اس مسئلہ وایو مسئلہ سنگا دا دا جمعه پا رس بانده چه ترالی جمعات تا امام صاحب خود باوی تا دو رکاتا تحییت المسجد ندی کری نو دا دو رکاتا تحییت المسجد دا لکول پا کار دی کدی ندی پا کار امام شافعی رحمه الله امام احمد رحمه الله او د امام بخاری د طرز نم دا معلومیږي چې دوه رکعات دی وکي امام شافعی امام احمد وای چې سړی راغی امام خطبه وای په دې راتلو وخت کې د دوه رکعات تحیت المسجد وکي او مختصر لند دی وکي مختصر لند کته ته تاسو کې چې حضرت ولی ناوی ځان لدا حدیث دلیل نیسی وی ګوره رسول الله خطبه ویل د جمعه پر ورځ حضرت سلیک غطفانی جمعه تراغی رسول الله ورته وی منز دې کړی دې کنه هغه وی سیب نه مې دې کړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسا او دو رکعت منز کا دا دلیل ځان لنیسی دغه امام شافعی او امام احمد صاحب او د امام بخاری داسې معلومیږي چې دې طرف ته میلان دی حضرت امام صاحب امام مالک رحمه الله او جمهور صحابه او تابعین هغوی وی نه نه نه نه چې امام صاحب کله خطبې ته راووت نو روره بیا موز نشته امام صاحب امام مالک جمهور صحابه جمهور تابعین اغوی دا وی چې د خطبه په وخت کې نه امام چاته ویلی شي چې منسوکه او نه موت علی جایز دي چې خطبه کې دغه وکړو ولی در تبراشی غالبا تاسو مشکات کې ویلیم دي چې اذا خرج الامام چې کله امام خطبه ته روزی فلا صلاه ولا کلام نو نبیا منزونه شته دی او نبیا خبرې شته دا حضرت زن خلق په حناف و باندې دلیل اعتراضونه کوي و یو ګوره د حدیث خلاف کوي. ماما تنه پویږي امام صاحب یا نور امامان دا فقها دا ټول حدیثونه را جمع کی نو راجمه کی نو یو نچور تی و باسی کچ نو هغه د قوم ته پیش کی چې دا مسله ده. اوس وګوره دلته دا حدیث راغی خو هلته هغه حدیث دی چې امام کله خطبې ته روزي نو فلا صلاته ولا کلامه، نه منځونه شته او نه دغه شته دی خبرې، هلته هغه حدیث دی. د دې وجه نه امام مالک رحمه الله حضرت امام صاحب دی وی چې دا منځ نشته. نو بیا سوال پیدا شو چې دې حدیث سره څه کوئ دې حدیث سره. نو د هغې یو جواب دا کوي ستاسو د حشوی اصل کې دلته مقصد بولو رسول الله په ده باندې موز نه کوو، رسول الله د خلکو مخونه ده ته ګرځولو. اصل کې دا غریب فقیر سړی و، بې وطنه غریب فقیر و، چا لیده چې دا فقیر دی او دا بربند دی. نو چې دی جومات ته راغی نو رسول الله دا کمال کوي هلکه مونځ دی کړی دی وی نه وی پاسه. نو هغه پاسېده نو د تمامو صحابهو ورته وکتل. نو بیا رستو بیا هغه فرمایي چې هلکه ده سره څخه وکې دی صرف د دې دپاره ویله چې ده دپاره دغه کوله چنده چې دا خلک وویني چې بیا څه ورسره ښه وکړي. خیال لري یو دا دی. دویم دلیل دا دی مسلم شریف نه دی ابل کتاب هغې کې داسې ټکی دی چې رسول الله ورته خطبه بنده کړه، خطبه ورته بنده کړه او هغه منځ وکړه او د منځه نه پس بیا رسول الله خطبه شروع کړه. نو بیا خو څه مسله نشته. موږ وایو د خطبې په وخت کې مونځ ځکه مه کوه چې هلته غوږ کې ښودل ضرور دی. نو چې خطبه خطیب دغه کې بنده کړي نو بیا څه شي ته غوږ دی بیا دغه دی. یو روایت کې داسې هم راځي چې رسول الله راووته په منبر کېناستو، لا خطبې نه وه شروع کړې، په منبر کېناستو. دا دغه راغی دا سولی کې غطفانی نو هغه دا و تیږده چې خطبه لا شروع نه وي او امام درته وایي چې وکه نو وکه. لیکن ښکلې خبره دا ده چې دا ټول هر څه چې دي دا د رسول الله خصوصیات و. پیغمبر علیه السلام ته الله بعضې داسې خصوصیات ورکړي دي چې هغه هغه جایز و خو امت په هغې باندې عمل کولی نه شي. ښه څنګه دی بس دی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.